Casper Meijer met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagner-groep. Hij noemde hen verraders, vijanden en neonazies die de Russische samenleving wilden vernietigen. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. Tegelijkertijd prees Poetin de Wagner-leden die hadden besloten om te keren. Daarmee werd volgens hem een bloedbad voorkomen. Poetin nodigde de huurlingen uit zich aan te sluiten bij het Russische leger. Ze mogen van hem ook naar Belarus, waar Wagner-leider Prigozhin ook zou zitten. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar op een Amerikaanse LHBTI-nachtclub is veroordeeld tot levenslang. Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij 5 mensen had doodgeschoten in de club in Colorado Springs. 17 mensen raakten gewond. In ruil voor de schuldbekentenis kreeg hij levenslang. Aldridge zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. De schutter die een neonazi-website runde ontkende dat het ging om een haatmisdrijf. Familie van opgesloten oppositieleden in Tunesië zijn zeer kritisch over een mogelijke migratiedeal met de Europese Unie. Ze zeggen tegen de NOS dat de Tunesische president Kais Saied geen betrouwbare partner is. Ze noemen een deal met hem onverantwoord, onderdacht en contraproductief. Onder Saied verslechtert volgens de familieleden de situatie in Tunesië dagelijks. Op een bijeenkomst bij het Internationaal Strafhof in Den Haag riepen familieleden de EU op om geen honderden miljoenen euro's in de migratiedeal te steken. Voor de gewelddadige overval op 2 bejaarde zussen in Den Haag is een meisje van 16 opgepakt. De vrouwen dachten dat er werd gebeld voor een postpakketje. Ze werden bedreigd en vastgebonden. De overvallers gingen er met sieraden en de inhoud van een kluis vandoor. Het meisje blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie zoekt nog naar de andere verdachten. Rekeningrijden gaat mogelijk 7 à 8 cent per kilometer kosten, maar er kleven wel een hoop haken en ogen aan. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken die het kabinet heeft laten doen. Hoe rekeningrijden eruit gaat zien is volledig afhankelijk van politieke keuzes, concluderen de onderzoekers. Ze waarschuwen dat het systeem ten koste kan gaan van mensen met een laag inkomen en dat er kans is op fraude. De Amerikaan John Goodenough, de oudste winnaar van de Nobelprijs, is overleden. De chemicus won in 2019 de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn rol bij de ontwikkeling van oplaadbare batterijen. Die worden nu wereldwijd gebruikt in mobiele telefoons. Goodenough was 97 toen hij de prijs won. Hij is nu op 100-jarige leeftijd overleden. Het weer, vannacht in het noorden kans op regen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noorden nog een bui, verder droog. En het wordt dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Je wil groeien. Hoe ontwikkel je een succesvolle go-to-market-strategie? KPMG helpt je. Met juiste inzichten concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Acturen Verzekeringen hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Kees Grimbergen. Rusland heeft nooit een echte humane democratie gekend. Dat zegt een van de vele hoofdpersonen in Leven en Lot, de verpletterende 1000 pagina's lange roman van Vasily Grossman. Gaat over de Russische 20e eeuw. De inktzwarte les van Leven en Lot is: niemand is te vertrouwen. De staat niet en je medemens evenmin. Dat perspectief van Leven en Lot helpt deze dagen de krankzinnigheid van het moderne Rusland te doorgronden. Ja, goedenavond, welkom bij het Oog. Fijn dat u er bent, luisteraar. Gaan de NAVO-landen na de muiterij van afgelopen weekend in Rusland de oostgrens van Europa anders verdedigen? We gaan er antwoord op geven. En wat wil Europa aan de zuidgrens bereiken met de zogeheten Tunesië-deal? Ardy Stemmerding die informeert u erover vanuit Brussel. En in eigen land kijken we naar de coalitieonderhandelingen in twee landbouwprovincies, Overijssel en Noord-Brabant. Het is inmiddels meer dan 3 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen. En morgen in Den Haag, voor de Tweede Kamer, een muzikale demonstratie. Want jazz en wereldmuziek, de publieke radio en televisie laat te weinig jazz en wereldmuziek horen, is de opvatting van de demonstrant. En dat kan anders. En dat gaat u horen bij ons, luisteraars, in de loop van de uitzending. Veel wereldmuziek en veel jazz. En daarna dus aandacht voor de demonstratie. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 26 juni. De dag waarop Wagner-baas Prigozhin van zich liet horen en zei dat hij het Poetin-regime niet omver had willen werpen. Het Russische leger wilde de Wagner-troepen inlijven en dat wilde de Wagner-baas voorkomen. Ook president Poetin liet van zich horen. Hij haalde hard uit naar Prigozhin zonder hem bij naam te noemen. Volgens hem was de Wagner-baas erop uit om Rusland te vernietigen. На раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Het lijkt er dus op dat de strijd tussen Poetin en Prigozhin nog niet voorbij is. De Russische president heeft een harde les geleerd, zegt secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO. How difficult and dangerous is for President Putin to be reliant on mercenaries that has actually turned against him. Maar schrijf hem nog niet af, waarschuwt Dirk Sauer, voormalig uitgever in Rusland. Poetin zit daar al 23 jaar. Hij heeft al heel veel crisis doorgemaakt, heel veel dingen die verkeerd zijn gelopen. Hij is toch een beetje in een politieke Houdini. Geef hem niet te snel op. En eenzelfde waarschuwing liet Stoltenberg horen. It is hard to predict exactly what will now happen in the next days and weeks. But we should not make the mistakes that we are underestimating the Russians. Nederland daalde fors op de internationale ranglijst voor de naleving van kinderrechten. Van de 4e naar de 20e plaats. RTL Nieuws sprak met Melanie, die in een gesloten inrichting zat. En dat voelde als een gevangenis. Eigenlijk werd mijn vrijheid heel erg beperkt. Ja, je moet toestemming vragen om naar de wc te gaan. Je kamer zit op slot. Volgens voormalig kinderombudsman Mark Dullaert moet Nederland zich schamen. Want we zijn natuurlijk een heel rijk en westers land. En dat land wat niet voor haar meest kwetsbare kinderen kan zorgen, ja, dat is toch een teken aan de wand. 200 miljoen euro. Zo groot is het fonds voor het slavernijverleden. Voor het slavernijverleden. Maar er zijn vragen. Wordt dat geld aan de juiste zaken besteed? Vraagt oud-Kamerlid Kathleen Ferrier zich af. Geld is niet altijd de oplossing. Het begint met werkelijk luisteren naar wat er leeft in het hele koninkrijk. En anderen vragen zich hardop af of 200 miljoen euro wel genoeg is. Voor sommigen van ons, van de gemeenschap, is het al een luxe om na te denken over een monument of een onderzoek. Australië wilde wel eens weten hoeveel bultruggen voor de kust zwommen. En dat tellen, dat deden ze met drones. Een piloot zag toen iets opmerkelijks. Een bultrug zwom wel heel dicht langs een kajakker. Mate, do you know there's a whale just following you? Out front on the beach, really close. En hij ziet ook dat de kajakvaarder geen idee lijkt te hebben dat er een 13 meter lange walvis vlak naast hem zwemt. I don't think he knows. Wowee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. He's right next to you. Hooly dooly. Hooly dooly. Gaan we naar de krant van morgen met Robert Baltus. Robert, ga je gang. De documentaire serie First Five over het Finse vrouwenkabinet legt de vinger treffend op de zere plek. Een verhaal dat ook vragen oproept over de positie van vrouwen in de Nederlandse politiek. Dat schrijft Natalie Wright, een politiek verslaggever van de Volkskrant. De nieuwe driedelige serie gaat over de jonge Finse minister-president Sanna Marin. Ze werd een soort wereldster. Niet alleen door haar werk, maar ook door haar verschijning lag ze onder een extreme loep, zoals vrouwelijke politici vaker overkomt. In Nederland is D66 vicepremier Sigrid Kaag daar een kenmerkend voorbeeld van, schrijft Wrighton. Iedereen herinnert zich, Marin, van het filmpje waarop ze dansend op een feestje staat. Dat ze best veel voor elkaar kreeg met haar andere vrouwelijke vicepremiers blijft onderbelicht. We zien Marin in de docu worstelen met die ontkenning en vragen bij persconferenties. We zien haar hardlopen en horen haar denken. Hardlopen is verkeerd, omdat ik aan het werk moet zijn. Als ik werk, hoor ik bij mijn gezin te zijn. Schoonmaken mag niet, want ik moet een werkster hebben. En als ik een ander naar de supermarkt stuur, is het ook niet goed. Elke levenskeuze van een vrouw is verkeerd. Waarom zwegen de Argentijnse bisschoppen over de verdwijningen tijdens de dictatuur in Argentinië in de jaren 70 en 80? Het Nederlands Dagblad beschrijft hoe de Argentijnse paus Franciscus, toen hij nog aartsbisschop was in Buenos Aires, opdracht gaf voor een onderzoek. En als paus de archieven van het Vaticaan opende. Normaal gebeurt dat pas na 75 jaar. De militaire dictatuur van 76 tot 83 leidde tot 30.000 verdwijningen, 15.000 gefusilleerden en 9.000 politieke gevangenen. Na 5 jaar onderzoek weten we nu dat de bisschoppen eind 76 al wisten dat de verdwijningen systematisch waren. Het Vaticaan reageert geschokt en wil dat de bisschoppen zich uitspreken. Dat doet een enkel in, maar velen niet. En dat was fout, zegt onderzoeker en hoogleraar Gali, hoewel ze niet medeplichtig waren. Maar de bisschoppen waren bang dat een radicale linkse junta de situatie nog slechter zou maken wanneer de militaire dictatuur zou vallen. We hoorden vandaag al over de rekeningrijdplannen van Den Haag. Dat het bijvoorbeeld 7 à 8 cent gaat kosten per kilometer. Ja. In het AD 7 vragen en antwoorden zoals: hoe komen ze toch aan dat bedrag van die 7 à 8 cent? Kortom, antwoord: uitgaan van wat de staatskas nu binnenkrijgt. Jaarlijks 16 miljard. Waarom eigenlijk rekening rijden? Antwoord: geld en klimaat. Wie gaat er het meeste betalen? Inwoners van Noord-Holland, Zeeland en Flevoland. Wanneer? Een ingewikkeld antwoord in het AD. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We'll be right back. Ja, Aruenda van Zuko 103 met zangeres Lilian Vieira. En Zuko 103, die verbindt Braziliaanse jazzy en elektronische elementen. En wat dat allemaal betekent, die wereldmuziek, horen we aan het eind van deze uitzending. Poetin heeft vanavond dus eindelijk gesproken. In een korte speech reageerde hij op afgelopen weekend. En in Moskou is als altijd op zijn post Geert Groot-Koerkamp. Goedenavond, Geert. Goedenavond. Ja, zijn toespraak werd groots aangekondigd. Hij zou belangrijke zaken gaan behandelen, Poetin. Heeft hij dat gedaan? Ja, maar misschien niet zulke belangrijke zaken als heel veel mensen hadden verwacht. Want inderdaad werd door zijn woordvoerder beloofd dat het inderdaad een hele belangrijke toespraak zou zijn met grote gevolgen voor de toekomst van Rusland. Dus iedereen zette zich schrap, maar het was dus in feite toch een kort exposé van wat de afgelopen dagen was gebeurd. Poetin haalde fel uit naar de organisatoren van inderdaad die muiterij, zoals hij dat noemde. Die bloed wilden vergieten in Rusland. Hij hekelde ook het Westen, het buitenland, de neonazies in Oekraïne, zoals hij die noemde, en hun westerse heersers, meesters, zei Poetin, handen wrijvend toekeken hoe de Russen elkaar zouden gaan afmaken, maar ze hebben zich misrekend. En dat is allemaal gebeurd dankzij de eensgezindheid, de eenheid die het Russische volk aan de dag heeft getoond. Hij bedankte ook de president van Belarus, Alexander Lukashenko. Die heeft een prominente rol gespeeld zaterdag in contacten met Yevgeny Prigozhin, de baas van de Wagnergroep. En die kondigde aan het eind van de dag aan dat er een akkoord was bereikt. En Poetin bedankte Lukashenko voor zijn inspanningen. Maar hij zei, het is vooral de eenheid van het Russische volk die dit tot staan heeft gebracht. Ja, dus hij noemde de Wagnergroep ook bij naam. Hij noemde de Wagnergroep bij naam. Okay. Dat deed hij trouwens zaterdagochtend ook. Zaterdagochtend heeft hij ook een felle toespraak gehouden waarin hij aankondigde hard te zullen optreden. Maar hij noemde wel de Wagnergroep, okay, maar niet de baas van de Wagnergroep, Prigozhin. Prigozhin heeft hij niet bij naam genoemd. De Russische samenleving, het sentiment dat daar heerst, heeft hij daarover gehad? Meermalen heeft hij dus gerefereerd aan de eenheid, hè, de eensgezindheid van de Russen. En dat is voor hem zeg maar het belangrijkste. Dat die Wagnergroep heeft gestuit. Hij richtte zich ook tot een deel van die Wagner-militairen, die Wagner-leden. Hij zei van, dat zijn ook voor het grootste deel zijn dat patriotten van hun land. Die niks kwaads in de zin hebben, die ook voor ons hebben gevochten. En die mensen die zich niet hebben schuldig gemaakt aan deelname aan deze opstand, zei Poetin, die kunnen een contract tekenen met het Russische leger, met het Russische ministerie van Defensie. Of ze kunnen naar Belarus gaan, waarover ieder is gesproken, of ze kunnen naar hun families teruggaan. Maar in ieder geval, die worden door Poetin onderscheiden van degene die hebben deelgenomen daadwerkelijk aan die tocht, die rare, bizarre tocht naar Moskou. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, voor je toelichting op de speech van Poetin vanavond. Nu naar het Westen. Want hier in het Westen werd terughoudend op het Russische tumult van de afgelopen weekend gereageerd. Al durfde secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg de opstand van Wagner, citaat, een teken van Russische zwakte te noemen. En dat zei hij vandaag op bezoek in Litouwen. En daar in Litouwen is over 2 weken ook nog een officiële NAVO-top. En de vraag die ik nu oproep voor uw luisteraars is, hoe moet de NAVO na het afgelopen weekend nou met Rusland omgaan? En daarover praat ik met Dick Sandé. Goedenavond, meneer Sandé. Goedenavond. Defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Waarom denkt u bleven harde woorden van NAVO-leiders over de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Rusland achterwege? Omdat de NAVO natuurlijk toch primair zich bezighoudt met het ondersteunen van Oekraïne. En er is ook de traditie natuurlijk in de NAVO om, wanneer het interne aangelegenheden betreft, en dit is een interne aangelegenheid in Rusland, om zich daar dan niet over uit te laten. Dus dat zag je ook in de bewoordingen eigenlijk van secretaris-generaal Stoltenberg vandaag. Dat zijn een soort diplomatieke bewoordingen. Hè? Nou hebben wij met z'n allen die machtsstrijd in Rusland kunnen aanschouwen. En waarom zouden wij ons als burgers of als Europeanen na dit weekend meer zorgen moeten maken over de stabiliteit in Europa? Nou ja, je zou je zorgen kunnen maken, want stel dat het in Rusland helemaal uit de hand zou lopen. Niet dat het daar op dit moment op duidt, maar in ieder geval is de positie van Poetin toch wel verzwakt. En uiteindelijk leidt dat tot een enorme revolte binnen het bewind in Rusland. Ja, dan kan het land theoretisch ook uit elkaar vallen. Een heel zwartgallig scenario. En we hebben het wel over een land met duizenden en duizenden kernwapens. Wie gaat die dan controleren? Dus ja, dus dat zijn wel zorgen. Vooral de greep op de kernwapens, dat is het vooral. Dat is denk ik de hoofdzorg. Het zijn waarschijnlijk ongetwijfeld andere zorgen. Maar dat is het grootste gevaar voor internationale stabiliteit en voor de wereldorde. Ja. Nou, die gevreesde instabiliteit die u nu onder woorden brengt... die werd ook gevoeld in Litouwen, waar NAVO's topman Stoltenberg vandaag op bezoek was. De Litouwse president die zei... ik wil garanties voor een beter beschermde oostgrens van de NAVO. Dat zei hij vandaag tegen Stoltenberg. Is die dreiging die hij voelt, de Litouwse president, is die reëel? Nou, die is op dit moment natuurlijk niet acuut, want Rusland heeft de handen vol aan Oekraïne. Dus als je puur militair technisch bekijkt, hè, dan treft dat vooral op dit moment Oekraïne. Maar de Litouwers die kijken terug naar hun lange verleden. Dat geldt ook voor andere Baltische staten. Die zijn meerdere malen bezet geweest door hetzij tsaristisch Rusland, hetzij door de Sovjet-Unie. Dus die hebben daar wel een historie. En die kijken dus ook naar de verdere toekomst. Hè. En die willen zeker zijn dat zoiets nooit meer gebeurt. En daarvoor hebben ze een hele sterke NAVO-presentie op hun grondgebied nodig. Nou, vandaag de aankondiging ook dat 4000 Duitse militairen... dat is de aankondiging van vandaag... in Litouwen in 2026 zullen worden gestationeerd. Hoe moeten we dat voor ons zien? 4000 militairen die daar continu aanwezig zijn in Litouwen? Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Al eerder hebben de Duitsers kenbaar gemaakt dat ze een huidige presentie, die veel kleiner is, hè, dat heet in het jargon een battlegroup, moet u denken ongeveer 1000 man, dat die vergroot gaat worden naar het niveau van een brigade. Ze gaan daarvoor een hoofdkwartier in Litouwen permanent vestigen. Ze gaan ook het materieel voor die hele brigade gaan ze in Litouwen opslaan, in de poos. En die troepen die worden dan ingevlogen, hetzij voor oefeningen, hetzij als er een crisissituatie ontstaat, hè, om dat materieel op te pikken en hun posities in te nemen. Dus het is niet een permanente legering van al die troepen, alleen van duidelijk. Materieel. Ja, duidelijk. Over 2 weken die NAVO-top, ik noemde hem al, wordt al lang naartoe gewerkt. Grote vraag die daar boven de markt komt te hangen is, kan Oekraïne lid worden van de NAVO? Heeft die bijna staatsgreep van afgelopen weekend, denkt u, het denken over toetreding van Oekraïne nog veranderd? Ik denk dat de druk vanuit de Baltische landen en ook Polen, het is eigenlijk één groep van 4 landen die daar het verst in wil gaan, dat die binnen het overleg, de voorbereiding op de NAVO-top, nog verder zal toenemen. Maar we zitten anderzijds natuurlijk met het aanvaarde uitgangspunt, dat is consensus onder de NAVO-leden, dat Oekraïne geen lid kan worden zolang de oorlog zich voordoet. Hè. Dus het is een lidmaatschap op termijn. Ja, en waar het straks op aankomt in Vilnius, waar de top plaatsvindt, is hoe gaan we dat nou precies verwoorden? En wat gaan we in die periode tussen nu en dat toekomstig perspectief van toetreden, hè, wat gaan we doen met Oekraïne in termen van ze gereed maken voor het lidmaatschap, maar ook, maar dan is het niet, misschien niet direct een NAVO-zaak, maar meer een zaak voor individuele landen. Gaan wij als individuele landen veiligheidsgaranties geven aan Oekraïne? Het doet mij een beetje denken, een totaal andere situatie aan Finland. He, Finland zou lid worden, maar dat duurde een poosje. En toen hebben een aantal landen, wat trouwens ook onder Nederland, hebben toen veiligheidsgaranties gegeven aan Finland. Dus eerder veiligheidsgaranties dan dat een lidmaatschap van de NAVO voor Oekraïne dichterbij komt? Ja, dat dus op afzienbare termijn, zeker zolang de oorlog duurt. Maar dan is altijd nog de vraag, stel dat de oorlog voorbij is en er is een vredesakkoord. Ja, wat is dat vredesakkoord? Is dat een vredesakkoord waarin de Krim nog steeds wel of niet onderdeel uitmaakt van Rusland of niet? Dus dat zijn allemaal zaken die dan in de toekomst, hè, weer een rol gaan spelen. Goed, meneer Zandé van Klingendaal, defensiespecialist bent u daar. Dank u wel voor uw toelichting op wat de gebeurtenissen van afgelopen dagen betekenen. Dank u wel. We'll be right back. Het is wereldmuziek en ik kondig hem zo af, maar eerst een spookrijder. Rijdt u op de A7 Afsluitdijk Heerenveen, dan komt u tussen Sneek Centrum en Knooppunt Joure een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Afsluitdijk Heerenveen, dan komt u tussen Sneek Centrum en Knooppunt Joure een spookrijder tegen. Dankjewel. En dan die afkondiging, want het is wereldmuziek en ik kom helemaal in de sfeer. Titel is Tatli Dile Güler Yüzü van de groep Altin Gün. Een Nederlands-Turkse groep psychedelische folkrock. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, we gaan naar Brussel, we gaan het over Europa hebben. Of eigenlijk beter gezegd over een land dat uitkijkt op Europa. En dat is Tunesië. Ardi Stemerding, goedenavond. Hi Kees, goedenavond. Ja, de laatste EU-top voor de zomer, die wordt deze week gehouden. Daarin gaat het weer veel over Europese grenzen. En dan vooral over die Europese zuidgrenzen, hè, Ardi? Ja, de Tunesië-deal. Je weet het misschien nog wel, twee weken geleden moet ik zeggen, premier Rutte met de Italiaanse Meloni, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, was er ook bij, samen in Tunesië. En toen presenteerden ze daar de hoofdlijnen van een migratiedeal met Tunesië. Maar dat moest allemaal nog uitgewerkt worden, de details. En daar wachten we nog steeds op. Ze hadden gezegd, wij willen het rond hebben voor juli. En dat betekent dus deze week nog. Ja. Het lijkt me dus geen kant-en-klaar ABC'tje binnen Europa. De meningen daarover moeten zeer verschillen, klopt dat? Ja, opvallend genoeg liggen de landen, de EU-landen voor de gelegenheid een keer niet heel erg ver uit elkaar. Maar die deal die er uiteindelijk toe moet leiden dat in Tunesië minder mensen op een bootje stappen en dat Tunesië ook weer mensen terug wil nemen in ruil voor geld. Hè. Dat heeft de EU er dan voor over. En dat is geld dat Tunesië ook heel goed kan gebruiken, want de economie in Tunesië ligt volledig op zijn gat. Ja, die deal maakt zeker bij hulporganisaties en ook wel in het Europese parlement veel los vanwege de mensenrechten. President van Tunesië, Sayed, is een zeer omstreden figuur, kan ik toch wel zeggen. Wordt door veel mensen gezien als een dictator. Zet zijn tegenstanders in de gevangenis, heeft het parlement ontbonden. En pas nog een omstreden speech gehouden waarin hij het had over de omvolking in Tunesië. Allemaal door migranten uit Sub-Sahara. Nou, dat heeft weer geleid tot een hele klopjacht op vooral zwarte Afrikanen die zich op dit moment allemaal ophouden in Tunesië, onderweg naar Europa. Nou, en juist die kwesties, Kees, die heb ik vandaag eens voorgelegd aan twee Europarlementariërs die net op reis zijn geweest. De ene is Malik Asmani van de VVD, die was in Italië. Lampedusa, waar veel van die vluchtelingen aankomen. En de ander, Tineke Strik, die was deze week in Tunesië. En ja, zeker bij haar raken die mensenrechten een hele gevoelige snaar. En ik sprak haar vanmiddag via de telefoon en ik vroeg haar, wat heeft u nou het meest geraakt bij dat bezoek aan Tunesië? Ja, het meeste eigenlijk de gesprekken met vluchtelingen die nu eigenlijk vastzitten in Tunesië. Sinds de speech van president Said in februari, waarin hij eigenlijk iedereen opriep vluchtelingen, migranten om het land te verlaten, is er echt een golf van geweld over het land gespoeld. Heel veel vluchtelingen en migranten zijn ook zijn mishandeld, het huis uitgezet en hebben hun werk verloren. En ik heb een aantal vluchtelingen gesproken die als gevolg daarvan in tentjes bivakkeerden in een doodlopend straatje. En die echt helemaal geen uitweg meer zagen. Nu staat de Europese Unie op het punt om een deal te sluiten met Tunesië. U heeft ondertussen de Europese Commissie naar het Europees Parlement geroepen omdat u niet blij bent hoe het loopt met die deal. Waarom bent u er niet blij mee? Nou ja, omdat het een heel kortzichtige en reactie is van de EU om nu zo'n deal te willen. Ik vind als je gaat samenwerken op het gebied van migratie, moet je vooral ook kijken wat zijn de gevolgen voor migranten en voor vluchtelingen. Dan moet je ook zeker weten dat de mensenrechten voor hen daar ook geborgd zijn. En daar hoor ik helemaal niemand over. Het gaat alleen maar over steun aan grenscontroles en economische steun voor president Saïd. En helemaal niet over wat dat betekent voor de migranten en de vluchtelingen die dit zal treffen. Toch hebben Rutte, ook von der Leyen, wel gezegd dat ze met Tunesië zullen blijven praten over mensenrechten. Ja, dat is natuurlijk mooi gezegd. Prima om te blijven praten, maar daar blijft het wel bij. En dat is natuurlijk ook meteen de spanning daarin, want de EU wil al iets van president Saïd, namelijk dat hij de mensen tegenhoudt. Ja, en om dan nog extra eisen te gaan stellen over een goede behandeling van die mensen, ja, dat zou alleen maar ten koste gaan van wat ze echt het belangrijkst vinden, namelijk het tegenhouden en die grenscontroles versterken. Dus ja, dat praten over mensenrechten zetten ze niet om in voorwaarden. En dat zou je eigenlijk moeten doen voordat je geld gaat geven om voor grenscontroles. Ja, dat was Tineke Strik in gesprek met Ardy Stemmerding. Zij is Europarlementariër van GroenLinks. Ardy, ziet Malik Asmani van de VVD, ziet die bezwaren tegen die Tunesië-deal? Nou, absoluut niet op de manier dat Tineke Strik ze ziet. En dat bleek wel. Ik zocht hem vanmiddag op in het Europese parlement. En toen gaf hij ook al duidelijk aan dat hij die bezwaren niet zag. En ik vroeg hem eerst ook, wat raakte hem nou het meest aan dat bezoek aan Lampedusa? En toen zei hij, dat is toch wel dat ik daar live, die bootjes die vertrekken, hè, bij Tineke Strik in Tunesië, aankomen bij mij. En dan zie je wat voor mensen er op zo'n boot zitten. Nou, het waren eigenlijk allemaal in dit geval jonge mannen. Net meerderjarig, net minderjarig, zeg maar. Deels ook gezonden vanuit huis uit. Ouders die mensensmokkelaars hebben betaald om deze reis te kunnen ondernemen. En zij hopen dan aan de slag te kunnen gaan in Italië of elders in Europa. Nu staat de Europese Unie op het punt om een deal te sluiten met Tunesië. U noemde dat eerder een hoopvol signaal. Waarom bent u er positief over? Omdat hoe het nu gaat, dat moeten we echt niet willen met elkaar. Die menselijke drama's. Dus we moeten willen voorkomen. En dat is de enige manier dat die bootjes überhaupt van het vasteland afkomen. Zeg maar van Tunesië in dit geval, die nu groot leverancier is. En dat betekent dat je afspraken moet gaan maken met Tunesië om het te voorkomen. Ja, dat deze mensen op deze manier richting Europa migreren. Toch gaat de Europese Unie mogelijk een deal sluiten met een president die door steeds meer mensen wordt gezien als een dictator. In hoeverre heeft u daar dan moeite mee? Nou, volgens mij, het gaat er uiteindelijk om, hè, dat is ook met Turkije gebeurd. En ook daarin kan je niet echt spreken over een echte democratie zoals wij die voor ogen hebben staan. Dus dat is de realiteit ook. Toen uw partijgenoot, onze premier Mark Rutte, daar was, toen zei een PvdA-europarlementaire, ik vind het gênant dat hij daar is. Heeft u daar helemaal geen last van? Nee, ik vind het gewoon van realpolitiek getuigen. Op het moment dat je als Europa geconfronteerd wordt met een ongebreide toestroom aan migranten vanuit een land als Tunesië, dan spreek je gewoon ook met leiders van Tunesië daarover. En ja, mensenrechten, ja, democratie is altijd een onderwerp van gesprek. Dat is beter dan je rug toekeren en dan dat de situatie nog verder verslechtert, bijvoorbeeld ook in een land als Tunesië. Laat de EU zich niet een beetje chanteren door te zeggen, we komen wel met geld, we doen misschien niet te moeilijk over alles wat misgaat in het land, als jullie maar zorgen dat. Ja, ik zie het zeker niet als een chantage. Ik vind dat eigenlijk een non-argumentatie altijd van mensen die dit niet prettig vinden. De wereld is niet zo allemaal op basis van het Europese westerse model. Maar je kan er wel voor zorgen dat er ontwikkelingen ook in die landen plaatsvinden. Wat je verzorgt dat het maatschappelijk middenveld bijvoorbeeld verder versterkt in zo'n land. Zodat daar ook weer wat democratische hervormingen kan plaatsvinden. Ja, dat was Malik Asmani van de VVD in Brussel. Jij zit daar nog steeds, Ardy Stemmerding. Heel kort, hoe groot is nou de kans dat die Tunesië-deal er over een paar dagen ligt? Nou, dat zal heel erg afhangen van Tunesië. Daar onderhandelt de Europese Commissie nu mee. En één ding weet je zeker, de EU-landen, Rutte, de Europese Commissie, is er heel veel aan gelegen om die deal te laten slagen. Als ze dat niet lukt om hem op die top te presenteren, is dat echt wel gezichtsverlies. Dankjewel, Ardy Stemerding in de rubriek Brussels by Night. En dan gaan we van Brussel naar de Nederlandse provincies. Voor u, oogluisteraar. In een aantal provincies wordt 3 maanden na de verkiezingen nog steeds onderhandeld over een coalitieakkoord. Hoe fijn zou het zijn om voor de vakantie een coalitie te kunnen presenteren? En dat geldt onder andere voor de provincies Overijssel en Noord-Brabant. We maken de balans op met 2 regionale verslaggevers. Tessel Linders, politiek verslaggever van Omroep Brabant. Goedenavond, Tessel. Hier in de Oogstudio. En Arnoud de Vries van RTV Oost vanuit Overijssel. En waar precies in Overijssel? Goedenavond, vanuit Zwolle. Vanuit Zwolle, Arnoud, prachtige plek. Tessel, ik begin bij jou hier in de Oogstudio. Brabant, daar ging het vorige week bij de vergevorderde coalitiebesprekingen mis. En hoe mis? Nou, dat weet jij wel precies, hè? Meer mis kon het niet gaan, laten we het zo zeggen. Dat akkoord dat lag er eigenlijk al tussen BBB, de VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. De champagneflessen waren nog net niet ontkurkt. En toen kwam BBB terug op een aantal gedane toezeggingen. Daar gingen de andere partijen niet mee akkoord. En toen plofte in de zicht van de haven dat akkoord. En moesten we dus weer opnieuw beginnen in Brabant. Ja, dat verhaal heeft eigenlijk een parallel met het landbouwakkoord. Zeker, ja. Ook daar stapten de vertegenwoordigers van de boeren op het laatste moment uit. Is die parallel er voor jou? Die parallel is er zeker. En het heeft er mee te maken dat de achterban van BBB heel divers is. Van Farmers Defence Force tot aan de bioboeren, zeg maar. Dat zag je bij het landbouwakkoord ook. Het is dus heel ingewikkeld dat als je iets wat je met alle goede bedoelingen hebt afgesproken terug moet leggen bij een achterban die je nog niet zo goed kent. Je ziet dat bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, die weten heel goed wat ze aan hun achterban moeten voorleggen, en dat die achterban daar heus wel mee gaat instemmen. En daar heeft John Vrenke, de fractievoorzitter van BBB in Brabant, zich toch in vergist. Die dacht, ik heb goede dingen afgesproken en dat krijg ik wel verkocht aan mijn achterban. En dat bleek niet zo te zijn. Dus ze hebben hem echt teruggestuurd het hol van de leeuw in. En dat werd hem natuurlijk niet in dank afgenomen. Erkent deze BBB-fractievoorzitter die vergissing, die foute inschatting? Dat erkent hij. Hij vindt het wel heel lastig, omdat hij gehoopt had dat hij, waar hij het aan de ene kant niet kon uitleggen, richting de achterban, misschien de zorgen van de achterban wel weer kon uitleggen aan VVD, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En die kans heeft hij in die zin niet gekregen, want deze partijen waren zo gekrenkt door het afketsen van, en zeiden ook dat het moeilijk is in te schatten met wie er zaken wordt gedaan. Doe je zaken met John Vrenke en de fractie? Doe je zaken met de achterban? Doe je misschien wel zaken met Den Haag? Dus met wie maken we afspraken en hoe stevig zijn ze? Ze hebben echt het vertrouwen opgezegd en willen ook geen tweede poging meer wagen met BBB. Vertrouwen opgezegd. Zeker, ja. Dan gaan we naar Zwolle, naar Arnoud de Vries. Ook in Overijssel doet je zegt de BBB. Hè? Je zegt niet BBB, maar de boer-burgerbeweging. Doet de BBB flink mee met de collegevorming, Arnoud? Zie je daar met Brabant vergelijkbare patronen in de onderhandelingen? Nou, eigenlijk niet. En het zou natuurlijk gênant zijn als ik over 2 weken moet zeggen, ja, het is hier ook op het laatste moment geklapt. Maar ik heb vanavond nog de formateur gesproken. Die deur zit je nu op een kier, trouwens. Ja, nee, ik heb vanavond de formateur nog gesproken. En die zegt, volgende week gaan wij naar buiten komen. Dus dan ga ik de uitnodiging krijgen om het voor de presentatie van het akkoord. Ze onderhandelen hier met VVD, SGP, PvdA en GroenLinks. Dus een hele brede coalitie moet dat worden. Maar dat is eigenlijk in 1 streep naar de finishlijn. Het duurt wel wat langer. Er zijn al akkoorden in andere provincies. Maar hier lijkt het in ieder geval zonder problemen te gaan. En ze verwachten dat dus volgende week naar buiten te kunnen brengen. En dat klinkt als een heel veelkleurige coalitie, Arnoud. Jij volgt deze coalitiebesprekingen. Heb je al enig idee waar het heen gaat? Op welke punten door partijen winst kan worden geboekt en hoe de BBB-punten eruit komen? Nou, dat is zeer de vraag. BBB en GroenLinks zullen dat ook hier in Overijssel straks moeten uitleggen aan hun achterban. En ik noem die 2 partijen, want die liggen natuurlijk zeker op stikstof, landbouw, in principe redelijk ver uit elkaar. Dus hoe ze dat gaan doen, weet ik nog niet precies. Ze laten weinig los. Wat wel duidelijk is, vorige week was er al een vergadering, een statenvergadering. En daarin trokken deze 5 partijen eigenlijk al gezamenlijk op. Ze dienden ook een motie in waarin ze het windmolenbeleid eigenlijk al een enige draai gaven. Hier in Overijssel moet elke gemeente een plan maken voor de regionale energiestrategie. Dus hoe gaan ze hernieuwbare energie opwekken? Maar ze kwamen met een plan en ze zeggen: als je windmolens wil neerzetten in Overijssel, dan moeten dat er minimaal 4 zijn. Dus veel kleine initiatieven, gemeenten, maar ook commerciële partijen, ja, die zien mogelijk hun plannen toch wel de mist ingaan. Er is ook wel kritiek op die plannen. Ja. In Overijssel minimaal 4. Ja, zoveel ruimte hebben wij misschien helemaal niet. Dus het is de vraag of die doelen dan wel gehaald kunnen worden. Ja, nog eventjes die 5 partijen. BBB dus, GroenLinks, SGP, VVD en? Ja, PvdA. En PvdA. Man, wat een coalitie moet dat worden. Heb jij nou enig idee hoe het komt dat het daar zo soepel verloopt, ondanks dat het zo veelkleurig is? Die veelkleurigheid, dat heeft ook wel een reden. We hebben hier in Overijssel 6 gedeputeerden en 2 van de vorige periode die zeiden: wij willen wel doorgaan. 4 zouden stoppen. Ja. En die 2 die zitten bij SGP en PvdA. Dus was eigenlijk het advies wel: die 2 moeten in ieder geval in de nieuwe coalitie komen. Dus vandaar dat die partijen erbij zitten. En ja, vanaf de start hebben ze eigenlijk wel gezegd, ondanks dat BBB tijdens de verkiezingscampagne zei van: Overijssel is van ons, wen er maar aan. Dat was de slogan. Willen ze eigenlijk wel met iedereen gewoon plannen maken, bruggebouwen, het samen doen, dat zit er ook wel in hier in Overijssel. Mooi. Dat gaan we zien volgende week. Dat klinkt allemaal heel harmonisch. En volgende week gaan we of de bevestiging of de ontkenning van die harmonie zien. Tessel Linders, ik ga naar jou toe. De BBB doet dus niet meer mee in Brabant. Nee. Hoe gaat het verder? CDA weer terug? Nee. Die hebben elkaar ook flink tegen de haren ingestreken. VVD en CDA. De VVD nam in het rapport van de Verkenner al afscheid van het CDA. Die zeiden: we hebben met 1 boerenpartij voldoende boeren die we vertegenwoordigen. Dus we hebben het CDA niet meer nodig. Die werden ook meteen tot een one-issue-partij gedegradeerd. Dus dat zijn geen dikke vrienden meer. Liggen op beleid ook echt enorm uit elkaar. In Brabant gaan we over links, zoals je dat noemt. Dus VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks, die waren er dus met z'n 3 al soort van uit. Daar komt nu bij de SP. Daar komt bij D66, die dat dus helemaal niet meer zal gebeuren. Maar D66 is weer back in the game. En dat moet worden aangevuld met minimaal 2 zetels. En dat wordt lokaal Brabant. En dat is op zich wel interessant. Want lokaal Brabant had het eigenlijk ook al een beetje op een akkoordje gegooid met BBB. Maar die zijn nu aan de andere kant nodig om deze coalitie aan de meerderheid te helpen. Dus die schuiven gewoon in. Maar dat wordt bijna net zo veelkleurig als wat ik daar zie. Zeker. Maar hier in Brabant gaan we dus zien VVD en SP samen in de coalitie? Nee. Ja, zeker. Als dat allemaal gaat lukken. Ja. De opties zijn ook niet eindeloos. Hè? En het interessante is, hoe lang gaat dat dan nog duren? De partijen die nu met elkaar gaan praten, zijn ook al de 2 nieuwe formateurs aangesteld. Oud-gedeputeerde van de provincie Brabant. Dat zijn weer andere formateurs dan de vorige. Ja, want Pieter Verhoeven. Zijn de betaalde banen trouwens, die formateurbanen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ga door. Nee. Maar ze gaan eigenlijk uit van het conceptakkoord zoals het er al ligt. De partijen hebben overigens gezegd dat ze niet openbaar gaan maken. Dat wilden alle andere partijen in de Staten natuurlijk wel. Hoe ver waren jullie? Wat stond er nou precies in? Dat doen ze niet, omdat ze nu natuurlijk nog de mogelijkheid hebben om er een aantal toezeggingen die aan de BBB zijn gedaan, daar zo weer een beetje uit te vreubelen. Want ja, D66 denkt toch heel anders over dingen. Dus ze hebben wel een uitgangspunt. En dan wordt het een week of 4 heel hard praten. En dan hopen dat ze er voor de vakantie uit zijn. Een week of 4 vanaf nu dus? Ja, 17 juli. Die willen ze eruit zijn. We zijn nu 3,5 maand na de verkiezingen. Heb jij zoveel historische kennis dat je kan zeggen hoe dat de 4 jaar en 8 jaar geleden ging? Het is nog nooit zo. De vorige keer. We zitten nu al op recordlengtes in Brabant. Ja, zeker. Heb jij er vertrouwen in? Of ben je sceptisch? Je bent een journalist die dit allemaal beziet. Ik heb hier wel vertrouwen in. Ik maakte me meer zorgen over die coalitie met BBB, juist omdat je die partij nog niet zo goed kent en niet zo goed kan peilen. Brabant heeft zich in een vorige coalitieperiode vergaloppeerd aan Forum voor Democratie. Dat ging niet heel erg goed. En de vraag is, hoe verdeeld is die fractie? Dus wie splitst zich eventueel nog af? En kan zo'n coalitie dat dragen? Heb je voldoende meerderheid? Maar deze partijen kennen elkaar heel goed. Interessant proces dus in Brabant en Arnoud de Vries in Overijssel. Hoe groot schat jij de kans dat het voor de zomervakantie een akkoord is? Dus binnen nu? Ja, heel groot. 3 weken, 4 weken? Ja, heel groot. Volgende week verwacht ik presentatie van het akkoord en de presentatie voor de Staten ook van de gedeputeerden, die al bekend zijn gemaakt overigens, de gedeputeerden. Dat wordt verwacht op 12 juli. Oké, en die coalitieakkoorden hebben altijd hele mooie namen, titels, koppen. Wat zal erin staan? Ja, dat zou hier in Overijssel iets zijn als bruggen bouwen of we doen het samen of iets in die trant. Er moet samen in. Het woord samen moet erin. En vooruit ook. Dat is ook zo'n woord. Samen vooruit. Dat soort. Samen vooruit. En als dat desnoods is van de VVD rechts en SP links. Alles samen. Precies. Dank jullie wel, Tessel Linders van Omroep Brabant en Arno de Vries van RTV Oost voor deze toelichting. Eu passo as horas desperta, sonhando, sonhando que encontrarei quando o amor chegar. Eu passo meus dias inteiros sonhando, sonhando com quem me fará quando você voltar. Sonhando me dá a coragem de poder viver sem te ter. Dreaming van Fleurien. Het viel u al op, hè? De muziek was wat anders. Een beetje meer wereldmuziek, een beetje meer jazzy. En dat is met een reden, want muzici en muziekorganisaties protesteren morgen in Den Haag voor de Tweede Kamer. Ze vinden dat er te weinig jazz en wereldmuziek gedraaid wordt op de Nederlandse publieke zenders. En de vrouw die we net hoorden met het nummer Dreaming, Fleurien, is Fleurien Verloop. Goedenavond, Fleurien. Hi, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe merk jij nou dat er minder... Want jij staat daar morgen ook voor het parlement, hè? Muziek te maken, neem ik aan, toch? Muziek te maken en een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Nou, daar gaan we het over hebben. Hoe merk jij nou dat er minder ruimte is voor de genres wereldmuziek en jazz bij de publieke omroep? Nou, vroeger had je ontzettend veel programma's waar je terecht kon als je muziek maakte die anders was dan mainstream Radio 3 of klassieke muziek. Maar tegenwoordig is er bijna niets meer. Er is een enorme kaalslag, heeft er plaatsgevonden op televisie. De vrije geluiden zijn verdwenen van het VPRO. Matthijs ging niet meer door, die hield nog wel van dit soort muziek. En het is echt armoede, het is troef, armoede troef. En ook op Radio 4, dat was het laatste programma in de ether wat nog wel iets aan jazz en wereldmuziek deed. En die zijn nu NPO Klassiek geworden. Dus aan alle kanten zijn we, zeg maar, ingeperkt en ingeknot. En dat is heel treurig. Dus Radio 4 heeft minder ruimte voor wat experimentele muziek die buiten het klassieke genre valt. Ja, maar niet alleen Radio 4. Alle radio's. Ik zat vanochtend naar Radio 1 te luisteren. En daar wordt dan ook super mainstream gedraaid. Tussen de nieuwsitems doorluister je naar Madonna. Dat zou ook wel wat origineler kunnen. Hoe komt het, denk jij, want je bent een muzikant, dat die publieke zenders daar weinig ruimte voor hebben? Ik weet niet hoe het komt, maar ik vind het een hele slechte zaak. Want in hun missiestatement staat dat zij er zijn voor iedereen. En dat ze een kleurrijk aanbod en divers aanbod hebben. Maar dat geldt in elk geval niet voor hun muzikale aanbod. Dat is buitengewoon mainstream en zelfs wel enigszins saai te noemen. Ja. Hey, nog, je noemt wereldmuziek. Dat is met onze westerse bril op eigenlijk alles wat niet westers is. Maar daar zitten ook weer heel veel subgenres in, hè? Wat kun je even kort uitleggen nog wat je met wereldmuziek bedoelt? Nou, met wereldmuziek bedoel ik niet zeg maar de muziek van Bob Marley. Ik bedoel geen nummers die uit andere landen komen die de top 40 bereikt hebben. Maar ik bedoel meer muziek uit andere niet-westerse landen die de tand destijds hebben doorstaan. Dus die zo die eigenlijk ook klassiek zijn geworden. Hè. Je hebt Arabisch klassiek, maar je hebt bijvoorbeeld ook in de Braziliaanse muziek of in de Argentijnse muziek of in heel veel landen heb je natuurlijk klassieke muziek. Dus wij noemen dat concertante wereldmuziek. Dus dat is muziek die je kunt uitvoeren in een concertzaal, maar dat wat geen popmuziek is. Ja. Dus we bedoelen geen Arabische pop. Ja. En jij denkt dat de luisteraar ook genoeg belangstelling heeft om deze genres, dus die wereldmuziek en jazz in brede zin, om die tot zich te nemen? Nou, ik denk dat dat de taak van de publieke omroep is. Want inmiddels is een kwart van de mensen in Nederland heeft een migratieachtergrond. Dus tussen ons allen, onze buurman, die heeft voor een deel, draait hij die wereldmuziek thuis. Hoe leuk zou het zijn als iedereen die muziek leert kennen? En ik denk dat dat een kwestie is van iets nieuws proeven en er kennis mee maken. Maar als iedereen alsmaar diezelfde liedjes blijft draaien die we al 100.000 keer gehoord hebben, ja, dan verandert er nooit wat. Nee. En hebben wij natuurlijk mensen hier in Nederland die ervan leven, hè, van deze muziek. Zeker, en als die nergens gedraaid worden, hoe kunnen die dan hun concertzalen volspelen? Wij hebben Zuko 103 en Altin Günal laten horen in dit Uur in het Oog. Nou, eventjes naar de NPO-leiding. Hebben jullie contact gezocht met de NPO-top over dit onderwerp? En hoe reageerden ze? Jazeker. En hoe reageerden ze? Nou, een beetje lauwloenen. Zo van, we hebben jullie gehoord. Maar er kwam geen actie. We hebben een boek met 100 brieven aangeboden aan directeur audio Jure Bosman in december. En daar heb ik op geschreven van: Jure, wat vond je van de 100 brieven van makers van Nederlandse bodem, of mensen die hier wonen, muzici? Nou, ik kreeg gewoon geen antwoord. En wat duidt dat op? Nou, desinteresse, ik weet het niet. We hebben inmiddels is dat boek enorm gegroeid. Het heeft meer dan 262 ingezonden brieven. Ook van alle podia, het Concertgebouw, Noordzee Jazz Festival, het Bimhuis, Tivoli Vredenburg. Maar vooral alle makers, de belangrijkste makers uit de jazz en wereldmuziek staan erin. Zoals Ronald Snijders en Erik Vloeimans en inderdaad Lilian Vieira, die jullie al draaiden. Ja. En Isalien Kalister, nou vele, vele. Nou, Nederlandse mensen hebben geschreven. Ja. Als een soort noodkreet van waar zijn jullie NPO? Jullie dienen ons te representeren. Nou, die noodkreet was nu ook te horen bij de publieke omroep op Radio 1 in het Oog. Florien Verloop, morgen naar de Tweede Kamer. Heel veel succes daar. En wij gaan afsluiten met onze Mag ik de luisteraars nog oproepen om mee te marcheren als ze willen? Dan kunnen ze dus om 1:30 in Den Haag op de Bezuidenhoutseweg 67 mee marcheren met ons. En het Jazz Orchestra of het Concertgebouw horen. Heb je hierbij gedaan, Florien Verloop. Dank je wel. Morgen zit hier Joost Vullings. Dank u wel, luisteraars. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Schat?